Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje papież, Franciszek zmarł w Watykanie w wieku 88 lat. Głowę Kościoła katolickiego żegna z Wawelu dzwon Zygmunta. Wierni światowi przywódcy wspominają Franciszka. W wieku 88 lat rano w Watykanie zmarł papież Franciszek. W Krakowie z Wawelu pożegnał go dzwon Zygmunta. Flaga papieska oraz czarny kir powiewają na Pałacu Biskupów Krakowskich przy Franciszkańskiej. Wierni są w szoku po śmierci papieża. Przed oknem papieskim nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami, którzy brali udział w spotkaniu z Franciszkiem w Krakowie w 2016 roku. Wspomnienie z papieżem, chyba takie najpiękniejsze, jak się pojawił tutaj w oknie na Franciszkańskiej. Czyli państwo tu byli w 2016 roku. Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży. Ja z kolei papieża Franciszka widziałam na żywo w Lizbonie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2023 roku. Jezuita, z jednej strony konserwatysta, z drugiej wielki filozof, myśliciel i orędownik pokoju. Będę go pamiętać jako taką osobę, która była otwarta w szczególności do młodych ludzi, do młodzieży, która z chęcią uczestniczyła w pielgrzymkach. No na pewno jest to ogromna strata dla Kościoła katolickiego i jest nam wszystkim bardzo smutno i przykro. Śmierć papieża Franciszka zmienia planowane najbliższe uroczystości w Kościele. Nie jest jasne, w jaki sposób będzie kontynuowany jubileuszowy Rok Nadziei. W ciągu najbliższych 3 dni trumna z ciałem papieża Franciszka będzie wystawiona w Bazylice Watykańskiej. Papież wyraził życzenie, aby inaczej niż w przypadku poprzednich papieży, trumna była zamknięta. Nieznana jest na razie data pogrzebu Franciszka, po którym przez 8 dni Kościół będzie odprawiał nabożeństwa w intencji zmarłego Ojca Świętego. Po 2, a najdalej 3 tygodniach po śmierci papieża powinno rozpocząć się konklawę. Decyzję w tej kwestii podejmie kardynał Kamerling Kevin Farrell. Otwarta pozostaje kwestia roku jubileuszowego. W historii Kościoła raz tylko zdarzyło się w XVIII wieku, że w czasie jubileuszu papież zmarł przed zamknięciem drzwi świętych. Komentatorzy zwracają uwagę, że Franciszek, tak jak Jan Paweł II, zmarł w tygodniu rozpoczętym w niedzielę wielkanocną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Papież Franciszek do końca swojego życia chciał być z wiernymi, podkreślał ksiądz Roman Trzciński z archidiecezji warszawskiej. Na placu świętego Piotra, gdy on, tak jak widziałem, przejechał tym samochodem, przywieźli papieża przez cały plac, powiedział te ostatnie słowa, błogosławieństwo. To jest bardzo wymowne, że on był z nami, chciał być z nami, z Kościołem, w swojej chorobie i pośród nas odszedł. Papież Franciszek upominał się o prawa ludzi ubogich i uciekających przed wojną. Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki z Katedry Etyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dodał, że papież wykonał wiele gestów wobec nich. Niezapomniana pozostaje wizyta na Lampedusie, która jest takim portem, do którego uchodźcy z Afryki przybywają. No i wyspa Lesbos. I stamtąd papież chciał nas jakoś porwać do tego, abyśmy my wszyscy w zasobnej Europy przyjmowali uchodźców. Liderzy unijnych instytucji ze smutkiem przyjęli śmierć papieża Franciszka i z uznaniem wspominają jego posługę. Wpisy na portalu X opublikowali przewodniczący Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Antonio Costa, Ursula von der Leyen oraz Roberta Metzola, a także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Świat opłakuje śmierć papieża Franciszka, napisali liderzy unijnych instytucji. Przewodnicząca komisji podkreśliła, że inspirował on miliony ludzi, nie tylko Kościół katolicki, swoją pokorą i czystą miłością do tych, którzy szczęścia nie zaznali. Przewodniczący Rady Europejskiej napisał, że papież troszczył się o globalne wyzwania naszych czasów, migrację, zmiany klimatu, nierówności i pokój, a także o codzienne zmagania każdego z nas. Przewodnicząca Europarlamentu nazwała Franciszka papieżem ludu. Napisała, że w pamięci pozostaną jego miłość do życia, nadzieja na pokój, wrażliwość na kwestie równości i sprawiedliwości społecznej. A szefowa unijnej dyplomacji wspomniała swoją niedawną wizytę w Rzymie, podczas której dziękowała papieżowi za silne przywództwo w ochronie najsłabszych i obronie godności człowieka. Beata Płomecka, Polskie Radio. klimat. W całym kraju powietrze jest bardzo dobrej jakości, albo dobrej. Utrzymuje się susza hydrologiczna nad Notecią na Kujawach, w zlewni Pisy wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz nad Przemszą na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i północy pojawią się chmury, opady deszczu, od 15 stopni nad Zatoką Gdańską do 21 na Dolnym Śląsku i 25 na Mazowszu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do Polskiego Radia 24. Posłuchamy wspólnej audycji Polskiego Radia poświęconej papieżowi Franciszkowi. Franciszka. Dziś rano dotarła do nas informacja o jego śmierci. Papież zmarł o godzinie 7.35. Miał 88 lat. Polskie Radio 24. Wydanie specjalne. Jest z nami ksiądz Grzegorz Kurb, pallotyn, historyk filozofii. Witam księdza serdecznie. Witam, dzień dobry, szczęść Boże. Chciałbym oczywiście, żebyśmy porozmawiali o tych 12 latach pontyfikatu papieża Franciszka, natomiast chciałbym, żebyśmy rozpoczęli jednak od księdza osobistego spojrzenia na tę postać, na tego człowieka i na jego działalność. Jak ksiądz zapamięta papieża Franciszka? Moje osobiste wspomnienie jest bardzo osobliwe, dlatego że kiedy był ogłoszony papież Franciszek i wybrany, byłem na placu Świętego Piotra jako student i wtedy rzeczywiście ta atmosfera na placu Świętego Piotra była przedziwna. Wiele osób w ogóle nie wiedziało, o kogo chodzi tak do końca. Dlatego ci, którzy uczestniczyli wielokrotnie już w konklawę, byli na placu Świętego Piotra, mówili, że była ta atmosfera podobna do tej, kiedy został wybrany Karol Wojtyła. Ja miałem to szczęście, że kojarzyłem kardynała Bergoglio, ponieważ on był związany z pallotynami, szczególnie przez Argentynę i tam rzeczywiście miał z nimi duże kontakty i był w naszym domu generalnym chwilę przed konklawem. Dlatego nie była mi to postać obca. Pamiętajmy też, że rozpoczynał swój pontyfikat w specyficznym sposób, mianowicie jego następca żył. I to było, to samo już generowało sytuację bardzo, bardzo specyficzną. Wszyscy czekaliśmy na to, jak to będzie wyglądało, jak będą relacje pomiędzy papieżami. Już ten słynny dowcip o zjeździe papieży nie był taki nierealny. I to pamiętam, co mnie uderzyło właśnie w ten środowe popołudnie, wieczór właściwie, kiedy papież został wybrany, to wtedy, kiedy pochylił głowę i powiedział, żebyśmy się za niego pomodlili na początek sprawowania tego pontyfikatu. Chcieliśmy wszyscy do domu, rzeczywiście zaczęliśmy wertować strony internetowe, szukając również homilii, wystąpień kardynała Bergoglio. To był taki początek takiego kontaktu z papieżem, a później wielokrotnie oczywiście na różnego rodzaju mszach i przez 10 lat prawie jako tłumacz papieskich orędzi i anioła pańskiego. Także to nauczanie też jest mi tak znane, bo tłumacz musi też głębiej wejść w tekst, który tłumaczy. Tak. Czy w tych tekstach, które ksiądz tłumaczył, pojawiał się jakiś jeden wspólny mianownik, coś, co można by uznać za charakterystyczne, za typowe dla papieża Franciszka? Papież Franciszek lubił budować swoje wypowiedzi w takiej triadzie. Trzy punkty, to było dla niego ważne. Trzy punkty, taka mnemotechnika również i taka umiejętność zapamiętywania. Dziękuję, proszę, przepraszam. Bo wszyscy pamiętamy, że papież wielokrotnie to powtarzał, że te trzy słowa to są takie trzy słowa klucze na co dzień, które mają nam ułatwić życie i relacje. Słowem, pojęciem właściwie, które jest istotne, to było też współczucie. Papież często właśnie podkreślał, że żeby współczuć, najpierw trzeba umieć czuć. Trzeba czuć. Jeżeli nie czujemy, to też wtedy nie umiemy współczuć, prawda? Także te słowa klucze to są takie słowa, które koncentrują się wokół takiej prawdziwej relacji z drugim człowiekiem. Nie tylko instytucjonalnej, nie takiej, że trzeba, ale papież w swoim nauczaniu pokazywał, jak ważna jest relacja i prawda w tej relacji. Ksiądz wspomniał, że właściwie w odniesieniu do papieża Franciszka można by też użyć frazy, która pojawiała się po wyborze Jana Pawła II, że oto objawił się światu papież dal paese lontano, papież z dalekiego kraju. Myślę, że w przypadku papieża Franciszka można by jeszcze dołożyć też słowo pierwszy, bo pod wieloma względami to był pontyfikat pierwszego papieża z Ameryki Południowej. Z Ameryki Południowej, tak. Jezuity. Właśnie. Także wiele tych czynników bycia pierwszym u papieża, i Franciszek przede wszystkim nikt wcześniej tego imienia nie wybrał sobie jako papież. Myślę, że trzeba popatrzeć i będziemy jeszcze patrzeć na pontyfikat papieża Franciszka z perspektywy czasu. Dopiero czas objawi nam sens niektórych wydarzeń, części nauczania papieża Franciszka. To jest trochę jak ziarno, które zostało wrzucone przez te 12 lat. Mam tu na myśli głównie synod o synodalności. Te zmiany, które jakby zostały zapoczątkowane w tym procesie, na ich owoce trzeba poczekać. Wszystko, co wartościowe, potrzebuje czasu, prawda? Także tylko to, co jest niszczycielskie, co niszczy, jest szybkie i jest gwałtowne. Natomiast to, myślę, co zasiał papież Franciszek w Kościele i w świecie, będziemy tego owoce jeszcze długo czekali na nie, też będziemy cieszyli się nim jeszcze długo. A jeśli chodzi o najbliższe otoczenie papieża, bo Franciszek zapowiadał od samego początku głębokie reformy, także struktury kościelnej, struktury watykańskiej. W Księdze Odczuciu te zapowiedzi przyniosły jakiś skutek? Myślę, że tak. No, na pewno tak zmienia się kuria rzymska, jak zmienia się również papież, jakie ma priorytety sobie wyznacza. Pamiętajmy, że reformy, mówię o reformie kurii rzymskiej, już było też za papieża Benedykta XVI, który był ważną istotą częścią tej kurii przez wiele, wiele lat. Później papież Franciszek też, który wielokrotnie piętnował klerykalizm, takie podejście wsobne, że zajmujemy się samymi sobą cały czas, a nie wychodzimy na zewnątrz, nie zajmujemy się tym, do czego jesteśmy powołani, tylko właściwie sama struktura stała się dla nas już tak ciężka, że ona nas przygniata. I to papież bardzo jasno podkreślał, oficjalnie mówił w rozmowach z kardynałami, które też przecież były przecież podczas rekolekcji publiczne, można było o tym usłyszeć. Papież chciał, i to widać właśnie w tej reformie powołania niektórych instytucji w kurii, żeby ona była bardziej zwrócona ku realnym potrzebom i ku realnym biedom, ku realnym marginesom. To jest tak, że papież jakby wzdrygał się przed tym, jakie moje uczucie było, żeby dawać odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje w świecie. I wydaje się właśnie, że papież bardzo mocno na to kładł ten nacisk, żebyśmy czytać i dawać odpowiedź adekwatną, prawdziwą. Możemy się nawet mylić w tym momencie, ale przede wszystkim zajmijmy się tym, co jest realne i tym, co wymaga konkretnego zajęcia się, a nie dumajmy o problemach, o zagadnieniach, które de facto nikt nie zadaje. Wracając do słowa pierwszy, Franciszek był też pierwszym papieżem, który zamieszkał poza Pałacem Apostolskim, wprowadził się do domu świętej Marty. To była właśnie jedna z odpowiedzi na realne potrzeby, na realne oczekiwania wiernych? Myślę, że też to jest związane właśnie z kontaktem z tymi, którzy na co dzień pracują i otaczali papieża. Pewnie był to sposób jego na nawiązanie bliższej relacji z tymi, którzy chce pracować, czyli poprzez codzienną modlitwę, gdzie mogą widzieć się papieża i spotkać się przy stole, jedzą wspólnie i tak dalej. Wiele takich codziennych sytuacji, gdzie następuje przecięcie relacji i też w jakiś sposób nawiązanie, pogłębienie tego sprawą, którym służymy. Myślę, że to był jeden z istotnych motywów, dla których papież zamieszkał w domu świętej Marty, ale pracował przecież na co dzień, widzieliśmy co niedziela, z biblioteki Pałacu Apostolskiego, Watykańskiego. Tam też przyjmował przecież swoich gości, odbył audiencję. Ale to był taki, myślę, sposób, tak mi się wydaje, to był sposób właśnie przecięcia pewnego dystansu po to, aby móc lepiej zrozumieć. Ten nowy sposób funkcjonowania i komunikowania, bo myślę, że to jednak dla wielu wiernych był nowy sposób, podobał się wielu katolikom i myślę, że nie tylko katolikom, ale zakładam, że czasem też trafiał na opór. Jak ten nowy powiew był przyjmowany w Watykanie? W Watykanie trudno jest mi powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć, jakie mam odczucia w przyjmowaniu i recepcji osoby i nauczania papieża Franciszka. Jeżeli popatrzymy w ogóle na pontyfikaty, to trzeba rozróżnić dwie sprawy. Rozumienie, recepcja, jak nazwijmy też, papiestwa odbywa się na dwóch etapach. Jeden to jest ten, to jest z nauczaniem, czyli z encyklikami, listami apostolskimi, wydanymi różnego rodzaju dekretami. A drugi to jest ta recepcja związana z osobowością. Ponieważ papież to też jest osobą publiczną, bardzo publiczną, jeździ po świecie. Tam jest różnica, prawda, w gestach, w słowach, w tym bliskim kontakcie podczas pielgrzymek. Myślę, że z tym papież Franciszek zupełnie nie miał żadnego problemu, tak samo jak i papież Jan Paweł II, czy nawet Benedykt XVI, który na początku obawiano się, że będzie raczej takim papieżem raczej zachowawczym w kontaktach takich, nie będzie miał tego takiego sznytu, powiedzmy, przemawiania do większej publiczności, co okazało się nieprawdą, bo bardzo, bardzo ładnie rzeczywiście i to na pierwszym spotkaniu młodych też to przełamał. No i papież Franciszek też jest odczytywany, myślę, na tych dwóch płaszczyznach, na płaszczyźnie nauczania. Tutaj są rzeczywiście dokumenty, które otworzyły ścieżkę do pewnego namysłu dalszego, ale również na poziomie właśnie zachowania, bycia, sposobu sprawowania tego urzędu, tego czarna teczka, którą wysiadał z samolotu, który miał tam jakieś pewnie swoje dokumenty, rzeczy najbardziej potrzebniejsze, sam ją w ręku nosił. To właśnie, że wspomniane było już tutaj na antenie radia w Krakowie, pojechał tramwajem, co dla niego w Buenos Aires zwyczajną się i codziennością. Także to są gesty, to są, które opisują również, i na tym poziomie papież jest odbierany. Myślę, że ten odbiór był bardzo pozytywny. Normalność, jakiej zwyczajności. Myślę, że to było coś, co będziemy mogli tym określnikiem papieża Franciszka zapamiętać. Czyli ta pokora, którą często łączy się z działalnością i z postacią papieża Franciszka, to nie był gest, to nie była pewna postawa, ale raczej sposób bycia i część jego osobowości. No tak. Myślę, że znając jego poprzednie życie, no, z przekazu medialnych, ale również od moich kolegów księży z Argentyny, z diecezji Buenos Aires, którzy no, pracowali z kardynałem Bergoglio, no to właśnie taki był i taki został. Że w jego zachowaniu to nie jest tak, że został papieżem i nagle mówi, teraz sobie przyjąłem taki model, że będę pokazywał wszystkim, że trzeba być pokornym, trzeba być oszczędnym, trzeba mówić o środowisku i tak dalej. No nie, no to było u niego od samego początku. To były te struny w jego charakterze i w jego życiu, które grały od samego początku i później przeniósł je po prostu na grunt sprawowania urzędu zwierzchnika Kościoła Najwyższego, czyli papieża. Nie ma w tym, czuwali, myślę, że wszyscy to odczuwali autentyczność, że było w tym rozbieżności. Nawet wtedy, kiedy, prawda, czasami w jakiś sposób mogły się nie do końca papież być zrozumiany w tym, co mówi w nauczaniu, później różnego rodzaju były sprostowania też z jego strony, także myślę, że zostało w tym dużo autentyczności. Wielu moich też znajomych księży stamtąd z Argentyny wspominało jego taki charakter właśnie wytrwałości, co niektórzy mogliby nazwać niż uporem, że papież w sobie miał. Myślę, że jest to taka cecha i taka cnota, byśmy nazwali z punktu widzenia etyki, która jest szalenie ważna w sprawowaniu urzędów takich, które są no, długofalowe i muszą i skutki tych urzędów muszą trwać dłużej niż tylko nasze jednostkowe życie. Ksiądz wspomniał między innymi o podróżach. Na mapie papieskich podróży znalazły się miejsca nieoczywiste, choćby Irak czy Korsyka. Papież podpisał też deklarację braterstwa z jednym z największych autorytetów islamskich. Co Franciszka zawiodło w te nieoczywiste rejony? Papież od samego początku mówił o wychodzeniu na peryferię. To peryferię, myślę, że też to zostanie już skojarzone z pontyfikatem papieża Franciszka. Peryferie mają różny wymiar. Mogą być peryferie życia duchowego, psychicznego, margines społeczny, w sensie jakiegoś wykluczenia społecznego ze względów ekonomicznych czy innych. No i tego można doświadczyć w krajach, które są w samym centrum, czy nawet w miastach, które są stolicami świata. Wystarczy pojechać do Nowego Jorku czy do Los Angeles, szczególnie, żeby zobaczyć, że peryferia, jak wyglądają peryferia tych miast, prawda? To sobie uświadomimy, o czym papież Franciszek mówi. Ale ta peryferia w wydaniu papieskim miała również znaczenie mniejszości katolickiej. Tam, gdzie katolicy czy chrześcijanie może nawet nie odgrywali roli znaczącej w sensie liczby, gdzie o swoje bycie, o swoje prawo niekiedy do istnienia musieli również bardzo mocno zawalczyć. I papież mocno to zwracał uwagę. Pokazywał to również nominacjami kardynalskimi, wskazując często na kardynałów gdzieś, na osoby z bardzo dalekich stron, gdzie rzeczywiście Kościół jako instytucja nie miał siły i przełożenia. Papież właśnie chciał pokazać, że tak to odczuwam, że one są istotne, że peryferia są w centrum również, że oni mają nam coś do powiedzenia w przeżywaniu naszej wiary, w przeżywaniu chrześcijaństwa, kiedy nie jest się tą siłą wiodącą, czy nie przynależy się do większości. Myślę, że na to jeszcze długo będziemy zwracali uwagę i o tym będziemy myśleć. Szczególnie w kontekście właśnie synodu o synodalności, tego procesu, który papież rozpoczął w Kościele. Ksiądz wspomniał, że za wcześnie jeszcze, aby ten pontyfikat jednoznacznie podsumować, bo on będzie z pewnością jeszcze w przyszłości przynosił jakieś owoce, ale na zakończenie, co dla księdza, która myśl była jedną z najistotniejszych, taką, która z księdzem zostanie? Myślę, że tak mówiąc bardzo na szybko w tej chwili, ale to, co już powiedziałem, to, co papież powiedział, że żeby współczuć, trzeba czuć. Że to otwarcie na drugiego człowieka musi się dokonać w pełni i przyjęcie go takim, jakim jest. I jeszcze coś ważnego, to co do końca myśmy w Polsce chyba w dyskursie nie zrozumieli społecznym, że okazanie życzliwości komukolwiek, czy w ogóle każdemu człowiekowi, niezależnie od różnicy poglądów czy stylu życia, nie oznacza przyjęcie akceptacji jakiegoś stylu tego życia. Życzliwość to jest podstawa. Otwartość. Życzliwość to nie jest wiara nauczania, jak niektórzy starali się podciągnąć. Życzliwość podstawowa, fundamentalna, to było coś, co myślę, że jest takim leitmotivem również tego pontyfikatu, który dziś trzeba powiedzieć, że mimo wszystko nieoczekiwanie, nieprzewidywalnie się skończy. Ksiądz Grzegorz Kurb, pallotyn, historyk filozofii, dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Polskie Radio 24. Wydanie specjalne. 22 minuty po godzinie 12 w Polskim Radiu 24 i w programie trzecim Polskiego Radia trwa audycja specjalna po śmierci papieża Franciszka. Papież zmarł dziś nad ranem. Z nami jest ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Witam księdza serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Wiem, że ksiądz jest w tej chwili w Watykanie. Co się dzieje na ulicach miasta? Więc na ulicach ludzie zbliżają się do placu Świętego Piotra i ludzie przeżywają to, dlatego że nikt się nie spodziewał, ponieważ wiadomo, że przepapież jeździł na placu Świętego Piotra, pozdrawiał wiernych, a jednocześnie jest to taki symbol wczorajszego dnia, ponieważ to ostatnie orędzie papieża to jest takie, można powiedzieć, taki testament. Papież powiedział tam trzy rzeczy. Pierwsza, życie. To znaczy życie dziecka w łonie matki i życie osoby starszej. Trzeba chronić każde życie. I tak samo od poczęcia naturalnej śmierci. Druga to kwestia ubogich. Papież mówił o ubogich, mówił o tej trosce i mówił jednocześnie o migrantach, o tych, którzy są wyrzucani na margines społeczeństwa. I trzecie to jest kwestia pokoju w Izraelu, w Palestynie, na Ukrainie. I to są takie trzy elementy, które papież zebrał w swoim ostatnim przesłaniu miastu i światu. Ksiądz wspomniał o pewnym zaskoczeniu. W istocie w ostatnich tygodniach papież Franciszek chorował, ale jednak w pewnym momencie lekarze zgodzili się, żeby opuścił klinikę Gemelli i wrócił do domu świętej Marty. Wydawało się, że nabiera sił, że wszystko idzie ku dobremu. Dziś rano dowiedzieliśmy się, że papież zmarł. Przesuwamy się być może w rejony spekulacji, ale wydaje się księdzu, że być może papież chciał odejść na służbie? Trudno to powiedzieć. W każdym razie jedno jest pewne. Ojciec Święty chce być zawsze blisko ludzi. I dlatego wczoraj chciał spotkać się z wiernymi na placu Świętego Piotra. To było pierwsze spotkanie zaraz po hospitalizacji. I takie bardzo symboliczne. Właśnie, żeby być z ludźmi. Bo to jest papież, właśnie pasterz. Ten, który jest blisko. Ten, który jest tak jak proboszcz parafii. jest obecny. I on taki właśnie był, nawet mieszkanie w Świętej Marcie. Całe jego życie, to jest właśnie bycie blisko. Ten pontyfikat trwał nieco ponad 12 lat. Które punkty tych 12 lat w księdza odczuciu były najistotniejsze, były kluczowe? Mi się wydaje, że dla nas Polaków Światowe Dni Młodzieży i to jest papież chociażby zejść z kanapy. Druga sprawa to jest pielgrzymka Ojca Świętego, który na przykład pojechał do w ogóle pielgrzymki, czyli był w Azji, był w Ziemi Świętej, w wielu miejscach. On po prostu chce być blisko ludzi, dlatego pielgrzymuje ostatnio na Korsyce i zapytano Ojca Świętego, gdzie będzie pojedzie następnym razem. Po Korsyce, papież powiedział, non lo so, nie wiem. I to właśnie takie pielgrzymowanie papieża jest również bardzo ważne, bo to jest kolejny aspekt tego bycia blisko ludzi. To właśnie charakteryzuje ten pontyfikat. Tak jak Jana Pawła II, który również pielgrzymował, był blisko ludzi. Ta bliskość, ona cały czas, jak można powiedzieć, tak bije w serce w tym pontyfikacie papieża Franciszka. To wezwanie, żeby zejść z kanapy, to było coś więcej niż teoria w przypadku papieża Franciszka, bo on swoim postępowaniem rzeczywiście pokazywał, że zależy mu na aktywnym funkcjonowaniu. Poprzez to być może bardziej głębiej trafiał do wiernych? Mi się wydaje, że ludzie bardzo na to reagowali, szczególnie ci, którzy byli na marginesie. I dlatego on bardzo wiele osób przyprowadził do Jezusa, dlatego że był liderem i tylko dla katolików, co i tak jest 1,4 mld osób na świecie, ale również dla tych, którzy byli daleko, czy nawet innych wyznań, dlatego, że on był takim świadkiem osoby, która jest przyjacielem Jezusa. I to bardzo przyciągało ludzi i przyciąga do dzisiaj. Choć zdarzało się, że pewne wypowiedzi papieża Franciszka wywoływały zdumienie, zaskoczenie, czasem wręcz kontrowersje. Z czego to wynikało? Bardzo prostego powodu, bo papież Franciszek jest jak prorok. Czyli on nie zawsze jest zrozumiany w swoim czasie. On dopiero będzie zrozumiany za jakiś czas. A jak te założenia, które odbiegały nieco od tego, co robili poprzednicy, były przyjmowane w Watykanie? Ojciec Święty jest głową Watykanu tutaj, więc on przewodniczy nam i jest naszym przełożonym też, ale oczywiście zawsze to jest tak, że ktoś może mieć takie czy inne zdanie. Papież lubił wymienić, lubił wymianę zdań, lubił wolność wypowiedzi i to jemu towarzyszyło. I dlatego on z każdym mógł prowadzić i każdy mógł podejść do papieża i również przekazać mu swoje opinie. Co ksiądz dla siebie zabierze po tych 12 latach? To papieża Franciszka to, że on był jak święty Franciszek. On po prostu był z ludźmi. I to jest to przesłanie, które jest zawarte w jego imieniu. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Dziękuję bardzo serdecznie. 27 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo audycji specjalnej w Polskim Radiu 24 w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś audycja w całości poświęcona jest papieżowi Franciszkowi. Nad ranem dotarła do nas informacja o jego śmierci. Papież zmarł w wieku 88 lat. A z nami Michał Kłosowski. Wszystko co najważniejsze. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Rozmawiamy dziś o papieżu, który przewodniczył Kościołowi katolickiemu przez ostatnich nieco ponad 12 lat. Zapowiadał reformy, reformy głębokie, reformy daleko idące, choćby reformę kurii rzymskiej czy reformę Banku Watykańskiego. Na ile te reformy w pana odczuciu udało się przeprowadzić? Udało się i to w stopniu znaczącym, bo to był pontyfikat zmiany, panie redaktorze. To był pontyfikat zmiany przede wszystkim mentalnej, bo nie wszystkie reformy muszą odbywać się na poziomie dokumentów czy prawa. Wiele zmian, reform musi odbywać się na poziomie mentalnym. I dlatego uważam, że te reformy, to co pan powiedział, czyli Bank Watykański, ale też Kuria Rzymska, ale też chociażby sama struktura wewnętrzna Watykanu, dykasterii, takie przebiłgunowanie trochę tej architektury Watykanu na kierunku globalnego południa, to się udało. Udało się coś jeszcze, panie doktorze. Udało się mentalnie zreformować mentalnie pewną strukturę, która bardzo tego wymagała. Otworzyć ją na czułość, na delikatność, na bliskość, na relacje z Panem Bogiem, widzianym nieodlegle, nie w jakiś teologicznie wysublimowany sposób, ale w sposób bardzo ludzki, relacyjny, czuły, organoleptyczny niemalże. I to jest przede wszystkim ta reforma papieża Franciszka, która się udała. Ta jego reforma, jego rewolucja czułości, która przez te 12 lat się po prostu udała. Ma pan wrażenie, że ten proces jest już zamknięty w tym sensie, że ta reforma istotnie się dokonała i teraz Kościół jest w innym miejscu niż był 12,5 roku temu? Zdecydowanie jesteśmy w innym miejscu niż 12,5 roku temu, czy 12 lat temu. Ja w swojej książce Dekada Franciszka piszę o tym, że to był pontyfikat zmiany, przede wszystkim dlatego, że papież Franciszek wszedł w momencie bardzo trudnym dla Kościoła, no tron Piotrowy. Ustąpienie papieża Benedykta XVI, no w historii bardzo rzadkie, jak wiemy. To było coś, co wstrząsnęło bardzo wielu wiernymi na całym świecie. I to, co zrobił papież Franciszek, to przede wszystkim dał nadzieję. I oczywiście te reformy nie są zamknięte. To nie jest tak, że proces się zakończył. Ale myślę, że to, co zrobił ten pontyfikat, co zrobił ten papież, to przede wszystkim to, że on rozpoczął pewne procesy, pewne działania w Kościele, które będą jeszcze trwać przez wiele, wiele, wiele lat. Bo taka jest struktura, taki jest mechanizm tej instytucji Kościoła. Patrząc nawet na kwestie reform czy zmian po Soborze Watykańskim II, one też nie są wcale jeszcze zamknięte, zakończone. Kościół jest wspólnotą w drodze. To są słowa papieża Franciszka, ale je możemy znaleźć już u Pana Jezusa. On idąc przez Ziemię Świętą z uczniami, on szedł, on był w drodze. I taki sam jest Kościół papieża Franciszka, czy był Kościół papieża Franciszka, czy był ten pontyfikat. To był pontyfikat zmiany, pontyfikat w drodze, cały czas w drodze się dziejący. I myślę, że te zmiany, te reformy, one nie są jeszcze zamknięte, chociażby synodalności, czy no właśnie ta taka reforma czułości, jak ja to nazywam, albo reforma kurii rzymskiej, mówiąc jeszcze bardziej konkretnie. One cały czas się będą musiały wydarzać, ale myślę, że następny papież będzie mógł stanąć przed decyzją, które z tych reform pociągnąć dalej, które zastopować, które są w duchu takim, które są w duchu innym. A kto będzie następcą papieża, okaże się w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Wracając jednak do papieża Franciszka i do momentu jego wyboru ponad 12 lat temu, dla wielu to było pewne zaskoczenie. Mówił o tym na naszej antenie dosłownie kilkanaście minut temu ksiądz Grzegorz Kurb. Pojawiło się nazwisko człowieka, które wielu Europejczykom nie mówiło nic. To była celowa zmiana, celowa szansa dla Kościoła, żeby wprowadzić postać, która będzie mogła przeprowadzać trudne, nierzadko reformy? Znaczy, pamiętajmy, że po śmierci Jana Pawła II, który był papieżem Europy, można powiedzieć nawet ostatnim papieżem Europy, Kościół trochę wyszedł, tak jak Imperium Rzymskie, na peryferię, nie? To znaczy, to był moment, w którym zaczęliśmy sobie zdawać sprawę my w Europie, że sekularyzacja, problemy Kościoła, różnego rodzaju kryzysy, takie czy inne, one powodowały, że Kościół zaczął być poza Europą. Wtedy, w tym momencie, w którym wybierany był kardynał Bergoglio, no nie można powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, kim on jest. Oczywiście mieliśmy my w Europie trudność ze zrozumieniem tego, ale ja bym powiedział inaczej. To był papież swojego czasu, swojej epoki, epoki, która przede wszystkim miała swoje źródło, swoje centrum w Ameryce Południowej właśnie. Bo wtedy ten Kościół Południowoamerykański po deklaracji z Aparecida na przykład, po tych ogromnych też demograficznych rozwojach tej części świata, tam był Kościół, tam była wiara. Dzisiaj wiara jest w Afryce. Czy znamy wszystkich kardynałów z Afryki? Nie, absolutnie nie. Ale ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że następny papież może właśnie z tego kontynentu pochodzić, bądź z jakiegoś mostu dzielącego Afrykę z Europą. Stąd ja patrzę zwłaszcza na basen Morza Śródziemnego, tam szukając potencjalnego następcy papieża Franciszka. Ale jeszcze kończę ten wątek o kardynale Bergoglio i tym 2013 roku, gdzie on został wybrany. Dla jednych to było zaskoczenie, a dla innych to był znak i było to takie poczucie tego, że Kościół jest faktycznie globalny i powszechny, bo papież, który jest papieżem nieeuropejskim, wskazywał na to, że może czas nam wyjść z tych takich zastałych map mentalnych, tym, że Europa to jest coś, co jest niezmienne. Europa się zmieniła, Kościół się zmienił, Kościół trwa i Kościół rozwija się bardzo mocno w takich miejscach, gdzie Korea czy Indie, o których, no, umówmy się, panie dyrektorze, nie pomyślelibyśmy na samym początku. To prawda. Czy umie pan rozstrzygnąć, na ile to świeże, dla wielu Europejczyków poniekąd zaskakujące podejście i ta aktywność papieża Franciszka wynikały z jego cech osobowych, a na ile to właśnie był wyraz południowoamerykańskiego katolicyzmu? Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że tych dwóch rzeczy się nie da z siebie oddzielić. To znaczy papież Franciszek, syn migrantów, Argentyńczyk z krwi i kości, jego powiedziałbym kulturowa, jego kulturowa jakaś taka obudowa, czy jego kulturowy sens postrzegania świata, nie da się oddzielić od jego cech osobowych, bo on był też synem swojej ziemi, tak jak Jan Paweł II synem swojej ziemi był. Takoż. To znaczy, oczywiście papież Franciszek ze swoim południowoamerykańskim piciem mate, unoszeniem kciuka, uśmiechem, bliskością, organoleptycznością, z jednej strony miał to wszystko, bo był Argentyńczykiem, z drugiej strony miał to wszystko, bo był kardynałem Bergoglio po prostu, który pracował i działał na tych, że tak powiem, dalekich, odległych przedmieściach Buenos Aires. Więc to wszystko spowodowało, że ten pontyfikat papieża Franciszka to był pontyfikat niesamowicie dynamiczny też, nie? Bo myśmy często w Europie zastanawiali nad tym, jak go czytać w ogóle. Po intelektualiście, Benedicie XVI, po Janie Pawle II, papieżu telewizji z tym swoim głosem, gestami i charyzmą, przyszedł papież, który był po prostu proboszczem globalnej wioski. No właśnie, papież, który do samego końca pamiętał o tych przedmieściach wielkiego miasta i o tych obrazach często trudnych, które tam oglądał, o tych ludziach często zapomnianych, z którymi tam się spotykał? Tak, oczywiście, to znaczy to były dla niego takie doświadczenia absolutnie formacyjne. Zarówno, no przecież wiemy, dla niego jako dla księdza, jak i dla niego jako dla człowieka. Czytaliśmy to w biografii Elisabetty Piquet chociażby, czy w tej ostatniej książce Nadzieja, która całkiem niedawno wyszła jako autobiografia papieża Franciszka. Więc ja uważam, że to wszystko składa się na niesamowicie fascynujący obraz postaci niejednoznacznej. Postaci, która czerpała z bardzo wielu źródeł kulturowych włoskiej części świata, hiszpańskojęzycznej części świata, argentyńskiej kultury i tej takiej właśnie ichniej z jednej strony bliskości, a z drugiej strony odmienności też na mapie Ameryki Południowej. Więc wydaje mi się, panie redaktorze, że to jest coś, o czym musimy pamiętać w miesiącym pontyfikacie. To był pontyfikat zmiany, ale też zmiany w nas. Zmiany tego, jak my postrzegamy to, kim jest papież, jak papież może działać, jak papież może się zachowywać, co nie umniejszało mu nic w byciu papieżem. I myślę, że tak, kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi z Ameryki Południowej, z Afryki, z globalnego południa generalnie, to jest coś takiego, co ich bardzo mocno budowało. To, że papież był z ich świata, tak jak nas budowało to, że Jan Paweł II był po prostu nasz. Papież Franciszek przewodził Kościołowi w bardzo szczególnym, w bardzo trudnym równocześnie momencie, bo świat w ostatnich latach podlega głębokim przemianom. To są zmiany choćby technologiczne, ale także powracające konflikty. Zacznijmy od tej pierwszej warstwy. W jaki sposób papież na te zmiany odpowiedział albo próbował odpowiedzieć? Ja się bardzo cieszę, że pan redaktor do tego pytania doszedł, bo ja swoją książkę Dekada Franciszka rozpoczynam od takiego pytania retorycznego. Co dalej? To pytanie rozmienia szeroko nie tylko w krajach katolickich, ale właściwie na całym świecie, bo dotarliśmy do jakiegoś kresu momentu epokowej zmiany. Zmiany technologicznej właśnie, bo moim zdaniem to jest podstawowa rzecz, którą powinniśmy mieć z tyłu głowy, myśląc o tym pontyfikacie. Papież Franciszek to był papież social mediów. Padł też papież social mediów, tego kontynentu, nowego kontynentu, o którym mówił najpierw Jan Paweł II, potem mówił Benedykt, ale on tak naprawdę wprowadził nas, Kościół, w to, że możemy ewangelizować w tym nowym kontynencie, na tym nowym kontynencie, używając mediów społecznościowych. Z drugiej strony, to jest też papież momentu schyłku pewnych paradygmatów ekonomiczno-społecznych, a nawet paradygmatów politycznych, bo to, że on pochodzi z tego świata, gdzie kapitalizm to niekoniecznie jest ustrój ulubiony, gdzie to jego tierra, tierra y trabajo, czyli ziemia, dach i praca, rozumiane są jako podstawa ludzkiej egzystencji, to są takie rzeczy, o których my nie możemy zapominać. To znaczy, to jest też papież, który do katolickiej myśli, był papież, który do katolickiej nauki społecznej wprowadził nowe, niebywałe do tej pory elementy, A niektóre wzmocnił, na przykład wzmocnił, nie wymyślił, ale wzmocnił troskę o migrantów najbiedniejszych, tych, którzy byli na peryferiach, czy są na peryferiach, tych, którzy są nienarodzeni i ci, którzy potrzebują bardzo wiele pomocy, bo są niezauważeni. Jedna zmiana to technologie, to głębokie przeobrażenie, którego jesteśmy świadkami i uczestnikami. Druga kwestia to wojny, które co rusz wybuchają, także ta nam najbliższa, czyli za naszą wschodnią granicą. W jaki sposób do tego Franciszek się odnosił? No oczywiście tutaj wiem, że to jest jedna z tych rzeczy, które będą mu zapamiętane, zwłaszcza w naszej części Europy, w najgorszy możliwy sposób, ponieważ dla wielu obserwatorów, komentatorów, także dla mnie, ja mówiłem to wprost, słowa papieża Franciszka świadczyły o tym, że on nie rozumie naszej części Europy. I moim zdaniem to, że on nie rozumie naszej części Europy, było bardzo mocno widać właśnie w kontekście wojny na Ukrainie. Dopiero całkiem niedawno on zaczął mówić o tym, że Władimir Putin jest tym, który jest tutaj najbardziej winnym tego wszystkiego. Jednocześnie on od samego początku mówił, kto jest agresorem, kto jest ofiarą. I tak sobie myślę, że panie redaktorze, że ta cała konstrukcja dyplomatyczna Watykanu, z jednej strony na warstwie komunikacyjnej papieża, to znaczy to, co on mówił, to czego my oczekiwaliśmy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, co faktycznie Watykan robił i jak działał, bo te transporty z pomocą humanitarną, tiry tu dziesiątkami włożone przez kardynała Krajewskiego na Ukrainę i kardynała Czarnego, obecność od samych początków dni wojny Elisabetty Piquet, przyjaciółki osobistej papieża, która była tam jego korespondentką, no to jest coś, co jest niebywale w tym wszystkim istotne. Była też ta misja kardynała Cuppiego, który był w Pekinie, w Waszyngtonie, w Moskwie i w Kijowie, rozmawiając o pokoju. Jednocześnie wymiana jeńców, którą to papież osobiście i monsignor Gallagher, czyli szef ministra spraw zagranicznych Watykanu, spowodowali. To są wszystkie bardzo realne gesty, o których też po prostu trzeba pamiętać. Wspomniał pan, że papież Franciszek nie do końca rozumiał tę część świata, tę część Europy, a gdyby odwrócić pytanie, jak ta część Europy patrzyła na Franciszka? Naprawdę to jest pytanie, które zadaję sobie od dłuższego czasu, bo mam wrażenie, że my też byliśmy w jakiś sposób zamknięci w naszych własnych mapach mentalnych. Mapach mentalnych mówiących o tym, że skoro to nie jest papież z naszej części Europy, to on na pewno nas nie rozumie. To znaczy, ja uważam, że papież nie rozumiał naszej części Europy, ale my też nie zupełnie chcieliśmy zrozumieć podejście papieża, jego większą globalną świadomość różnych kwestii związanych z imperializmem takim czy innym, związanych z przeróżnymi grami interesów na świecie, związanych chociażby z tym, że świat może wcale nie jest tak czarno-biały, jak może się nam wydawać. My jesteśmy blisko Rosji. Rosja jest naszym wrogiem. Rosja chce od rozbiorów Polskę stłamsić, zniszczyć. Papież Franciszek i Argentyna od Rosji byli daleko. On inaczej na to zupełnie patrzy. I myślę, że ta praca rozumienia swoich światopoglądów czy punktów, na których się stoi, niestety nie została wykonana po obu stronach. Jednocześnie, oczywiście, ja byłem trochę zdumiony, bo korespondentów polskich mediów w Rzymie czy w Watykanie można zliczyć na palcach jednej ręki, więc myślę, że ta praca nie została wykonana z dwóch stron. Pan mówił między innymi o czułości, która była dość charakterystyczna dla pontyfikatu papieża Franciszka. Myśli pan, że ona w jakiś sposób wpisywała się w pewne większe globalne zmiany, czy może wręcz ona te zmiany poniekąd przyspieszyła? No oczywiście, że globalne południe, o to pan pyta, które rośnie w siłę na naszych oczach, rosło się na naszych oczach, to jest coś, co kompletnie przedefiniowuje postrzeganie świata. Te wszystkie kraje, które do tej pory uważane były za kraje drugiego świata, a czasem nawet trzeciego świata, w tym podziale na pierwszy, drugi, trzeci świat, jeszcze lat 70. tak naprawdę, dzisiaj zaczynają dorównywać, a czasami rzucać rękawice światu zachodniemu. I Kościół jako Kościół powszechny, globalny, największy na świecie z 2 miliardami wiernych praktycznie, musi na to odpowiadać. Nie wiem, czy pan redaktor wie, gdzie jest dzisiaj najwięcej chrześcijan, gdzie najwięcej chrześcijan dzisiaj na świecie żyje. W jakim państwie? Przyznaję, że mnie pan zaskoczył. W Chinach. To jest coś, co myślę, powinniśmy mieć też na uwadze, myśląc, a co nam umyka? O tym krajobrazie religijnym świata. Chiny, Indie, Korea, Wietnam nawet. To są kraje, gdzie dzisiaj chrześcijaństwo, katolicyzm rozwijają się najsilniej. Mimo tego, że takim bastionem wiary dzisiaj jest Afryka, to Afryka jest teraźniejszością Kościoła. Przyszłością jest Azja, tak jak napisał Parakanna w tej swojej słynnej książce Future is Asian. I wie pan, panie rektorze, myślę, że ten pontyfikat był odpowiedzią na te zmiany, które możemy dostrzegać na świecie. To znaczy, świat nam się zmienił i mimo tego, że dzisiaj, wczoraj Le Parisien napisał, że w Francji 19 tysięcy osób przyjęło chrzest, czyli Europa się rechrystianizuje, to okazuje się, że wciąż najwięcej chrześcijan, najwięcej powołań, najwięcej chrztów już nie jest w Europie. Papież Franciszek w 2015 roku w Strasburgu powiedział o Europie stara babcia Europa. Czy nie miał racji, patrząc na te zmiany demograficzne, które się dzieją? No, nie mnie z tym polemizować, ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Michał Kłosowski, wszystko co najważniejsze, autor książki Dekada Franciszka. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. 12.46. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Witam także serdecznie ponownie słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia, ponieważ to audycja specjalna. Dzięki, Paulina. Pa, pa, pa, pa. Przygotowana w związku ze śmiercią papieża Franciszka. Z nami jest teraz ksiądz Bogdan Bartaut, proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Witam księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Zakładam, że ksiądz pamięta doskonale marzec 2013 roku, kiedy proboszcz, ksiądz, biskup z dalekiej Argentyny został kolejnym papieżem, kolejną głową Kościoła katolickiego. Jakie myśli wtedy przyszły panu do głowy? No myślę, że z takimi myślami, które były gdzieś tam związane z nowym papieżem, to były myśli, jakie imię wybierze. Jakie to będzie imię? I jak dowiedzieliśmy się, że to jest imię Franciszek, no to zastanawialiśmy się tutaj w duszpasterstwie, którego Franciszka jako patrona sobie wybierze. Czy rzeczywiście będzie bliżej do świętego Franciszka Xaverego, jednego z założycieli ojców jezuitów, misjonarza Azji między innymi, czy też świętego Franciszka z Asyżu. I to były takie dla nas takie pytania, jak ten pontyfikat będzie wyglądał, jak to się wszystko po prostu rozwinie. No i teraz, jak już po ponad 10 latach tegoż pontyfikatu, powiem, że jestem jednak bliżej, chociaż nie tyle bliżej. Myślę, że te dwa imiona gdzieś chyba Ojciec Święty Franciszek, prawda, w sobie zawierał tych, do tych dwóch patronów, a w sposób szczególny się modlił, bo chyba jemu byli jakoś tak bardzo bliscy w czasie jego pontyfikatu. W czasie tego pontyfikatu, tych ponad 12 lat, sporo było pewnych zaskoczeń, sporo było nowych elementów. Co ksiądz w szczególności zapamięta? Powiem, że chyba zapamiętam język, którym się zwracał do wiernych. Przypominał nam takie bardzo proste rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że byłem jakoś tak kompletnie zaskoczony, bo gdzieś tak zawsze przecież mieliśmy w pamięci papieża Franciszka Benedykta XVI. Mówił językiem teologicznym, czasami bardzo trudnym. A u mnie na przykład utkwiło w pamięci mi to, jak papież gdzieś tam w jednej ze swoich kateches powiedział coś takiego, mówi: słuchajcie, u was powinny być takie słowa jak dziękuję, proszę, przepraszam. I te słowa powinny mówić dominować, dlatego że te słowa będą sprawiały, że relacje między wami będą dobre. A druga sprawa, która też mi jakoś tak utkwiła, no to może szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o nas księży. Ja chcę powiedzieć, że czasami słowa, które były kierowane do nas, były słowami bardzo trudnymi. Ale to nam przypominał. W każdej tej praktycznej wypowiedzi przypominał nam o tym, że jesteśmy posłani do ludzi, że mamy tych ludzi wyszukiwać. Ja nigdy nie zapomnę takiego stwierdzenia, jak chyba to w okresie pandemii było, jak nieraz lękaliśmy się rzeczywiście, czy powinniśmy naszych wiernych odwiedzać, czy powinniśmy jakoś z nimi przebywać, no bo to są, powiedzmy, sprawy, gdzie można byłoby nawet zdrowie i życie stracić. A papież mówił tak prosto i wyraźnie: wy macie ich poszukać, wy macie być tymi pasterzami, którzy będą swoich wiernych szukać. I następna sprawa, którą też nam bardzo często przypominał, o skromności, o tym, że mamy być ludźmi, którzy mają po prostu służyć. To nie nam po prostu mają inni służyć, ale my mamy służyć. Wspomniał ksiądz o bardzo istotnych sprawach. Zastanawiam się, czy te trzy wątki to nie jest aby cały czas to samo, czy to nie są wariacje na ten sam temat, bo i ten inny język, być może trochę prostszy, przemawiający do serc i do wyobraźni wiernych, z drugiej strony te napomnienia w stosunku do księży, żeby jednak czasem podejmowali większe wysiłki, czy to nie jest jeden i ten sam komunikat? Powiem w ten sposób. Na pewno tak, ale chyba coś takiego jest, że o tych najprostszych, najbardziej zwyczajnych sprawach nieraz człowiek jak gdyby zapomina. Nieraz one spowszednieją, nieraz bo może tak już się jakoś do tego niektórych rzeczy przyzwyczajimy, a mnie się wydaje, że to jest chyba na takiej zasadzie, że te najprostsze sprawy, od tych najprostszych spraw się wszystko po prostu zaczyna. My nie będziemy budować, myślę sobie, gmachu naszej jakiejś tam doskonałości wewnętrznej, duchowej, i gdy będziemy czekać na jakieś wielkie sprawy, na wielkie wydarzenia. My ewangelicznie mamy postępować. Kto w małych rzeczach będzie wierny, ten i w wielkich będzie wierny. I papież, myślę, że taką chyba perspektywę nam ukazywał. Ukazywał nam tą perspektywę prostoty, zwyczajności, ale jednocześnie pokazywał nam, że w tej prostocie, w tej zwyczajności, w tym ubóstwie nam się wydawało, że no będziemy ewangelizować, jak będziemy mieli niesamowite środki materialne, jakieś tam historie. A papież mówi: nie, zobaczcie, pójdźcie do tych potrzebujących, do tych najbiedniejszych, pójdźcie do tych, którzy się źle mają, pójdźcie i bądźcie z nimi. A resztę już będzie za was tutaj czynił ten, który was powołał. I jemu zaufajcie. I to, co było takie niesłychanie ważne, jak bardzo mu tak zależało, żebyśmy byli dla siebie wszyscy siostrami, braćmi, nikogo nie wykluczał. Jakoś bardzo miał to mocne przekonanie o tym, że w każdym człowieku jest ten obraz Boży, może nieraz taki przykurzony, może nieraz zapomniany, ale każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a my mamy ten obraz właśnie ukazywać, pokazywać, no i dawać to świadectwo. Bo mówi, że to świadectwo jest najważniejsze. To świadectwo przyciąga, a nie tylko słowa. To jest ciekawe, bo wszystko, o czym ksiądz teraz mówi, przypominając nauki Franciszka, wydaje się być oczywistością. A z drugiej strony jednak to wywołało pewne poruszenie i nieraz w niektórych kręgach pewien zamęt. Z czego to wynika? No chyba wynika z tego, że my chyba żeśmy się do niektórych rzeczy przyzwyczaili. Myśmy już niektóre rzeczy jak gdyby tak sobie ograli, za przeproszeniem kolokwialnie powiem. My już nam się wydawało, że no, nic się już takiego wydarzyć nie może, co by nas zaskoczyło. A proszę zwrócić uwagę, jakim wielkim cierpieniem na przykład dla papieża było to, gdy dowiedział się o tym, że rzeczywiście wybuchła wojna w Ukrainie. Jak on to wszystko przeżywał, i to dla obydwu stron. Dla mnie było też takie, powiedzmy, wzruszające Droga Krzyżowa sprzed 3 lat, gdzie rzeczywiście papież pokazywał nam taką sprawę. Mówi: słuchajcie, wszyscy cierpią z tego powodu. Wojna, gdzie giną ludzie, czy to będzie w Ukrainie, czy w innych częściach świata. A myśmy tak sobie myśleli, przecież to jest niemożliwe, to jest nierealne. Tak to się nie może wydarzyć. I myślę, że właśnie to, co jakoś tak podkreślał swoim pontyfikatem, w swoim nauczaniu, to było chyba takie podkreślenie tego, że tak mu bardzo zależało, żeby ci ludzie mogli dzielić się miłością. A powiem chyba tak, że to dzielenie się miłością, każdy może by i przyjął tę prawdę. Tylko jeszcze jest tą prawdą związana jedna rzeczywistość, która jest dla człowieka bardzo trudna. Że ta prawdziwa miłość kosztuje, że prawdziwa miłość wymaga ofiary. Podkreślał to, jaką miłością ukochał nas Chrystus. Przecież przeżywaliśmy teraz to triduum paschalne, gdy oddaje swoje życie. I myślę sobie, że oddać swoje życie, oddać swój czas względem drugiego człowieka, to nie jest prosta sprawa. Tak, choć wypowiedzi papieża Franciszka, w szczególności te początkowe dotyczące wojny toczącej się na Ukrainie po rosyjskim ataku, w naszej części Europy nie zostały dobrze przyjęte i też wydawały się wielu po prostu niezrozumiałe. Ale zastanawiam się, czy ten wybór jako taki to był sygnał, że katolicyzm to już nie domena Europy, że wręcz przeciwnie, centra życia katolickiego to już inne kontynenty? Myślę, że też tak. To jest chyba... Ja myślę, że papież z bólem patrzy na to, co się dzieje w Europie. Zresztą zwróćmy uwagę, że przecież papież, myślę, że też patrzył, obserwował to, co czynił Jan Paweł II w Europie wtedy, gdy pielgrzymował po stolicach europejskich, czy był w krajach europejskich. Jak bardzo często Jan Paweł II podkreślał to, że Europa odchodzi od korzeni chrześcijańskich. Jak bardzo często również, myślę, że wielkim cierpieniem dla papieża Franciszka było to, że rzeczywiście Europa zapomina o Panu Bogu. Przecież to on chyba kiedyś powiedział takie zdanie, że Europa jakby nie chce pamiętać o Bogu, że Europa wyprasza Pana Boga ze swoich granic. To były bardzo bolesne sytuacje i być może, trudno to jest powiedzieć, nikt nie zna planów opatrzności Bożej, jak dalej to będzie. Rzeczywiście teraz przecież takie, powiedzmy, najbardziej ten żywotny Kościół z powołaniami kapłańskimi, z nawróceniami, no to jest Azja i Afryka. I myśmy tak kiedyś sobie żartowali, że to przecież to niemożliwe, to tutaj jest kolebka chrześcijaństwa. Ale tak jakbyśmy sięgnęli pamięcią, to przecież ta kolebka chrześcijaństwa to przecież była w północnej Afryce, prawda? Tam docierali apostołowie, misjonarze. I być może to będzie też i taka sytuacja, że misjonarze z Azji, misjonarze z Afryki będą ewangelizować Europę. I być może przyszły papież będzie pochodził właśnie z Afryki albo z Azji na przykład. To się wszystko rozstrzygnie w najbliższych tygodniach. Papież Franciszek próbował przeprowadzić daleko idące reformy. Na ile w księdze odczuciu to się udało przez tych 12 lat? Myślę, że nie wszystko się udało, aczkolwiek sądzę, że no, niektóre sprawy papież postawił bardzo konkretnie i bardzo na ostrzu noża. Na przykład taką sprawę, która myślę była taką wielkim cierpieniem Kościoła, ale ludzi Kościoła cierpieniem, to były te aspekty związane z wykorzystywaniem osób nieletnich. Tutaj papież był jednoznaczny, bardzo konkretny. Tutaj nie było żadnej dyskusji. On wielokrotnie przeprasza, on wielokrotnie mówił, to jest coś niesamowitego, to jest po prostu coś, czego w ogóle nie powinno mieć miejsca. I te jego działania w tym względzie i powoływane komisje, prawda, to była sytuacja, która rzeczywiście, mam nadzieję, że gdzieś może nie wszystko się udało, bo to nigdy zawsze się uda, ale mam nadzieję, że to spowoduje to, że te owoce, może dopiero po jakimś czasie, ale że one będą widoczne. Ponadto też myślę, wydaje, że to, co było też takim ukazaniem, prawda, i celem papieża, żeby powiedzieć o Kościele, tym Kościele ubogich, tym Kościele biednych, tym Kościele, który rzeczywiście jest Kościołem silny tylko obecnością Chrystusa, a nie jakimś tam bogactwem. I myślę sobie, że jego sposób nawet funkcjonowania, zwróćmy uwagę, że to zamieszkanie w domu świętej Marty, to, że rezygnował z wielu takich spraw, które może by nawet przysługiwały papieżowi, a on poprzez tą swoją skromność, poprzez taką szczerość tego swojego życia, no ukazywał nam przede wszystkim, tutaj myślę też i o nas kapłanach, ukazywał po prostu, że ta wielkość człowieka zależy od tego, jaki jest w nim duch i czy rzeczywiście jest otwarty na działanie Pana Boga. O tym, czy i jak papież Franciszek zmienił Kościół, będziemy dziś jeszcze rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Jest 12:58. Polskie Radio 24. Wydanie specjalne. Urodził się 17 grudnia 1936 roku we Flores, biednej dzielnicy Buenos Aires w Argentynie. Wierni mówili Radio Katowice, jak zapamiętają ten pontyfikat.